67 हो गया था, 68 चल गया। न किंचिदपि प्रत्यक्षत्व नानात्व भागी प्रत्यक्षत्व छठ चलेगा। अच्छा छठ चलेगा। प्रत्यक्षाभाववादी पक्षे दृष्टांता सिद्धि में आशंक्य अभाव अभाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष अभाव वादी पक्ष न्याय पक्ष में दृष्टांता सिद्धि में जैसे प्रत्यक्ष से भाव अभाव दोनों का ग्रहण नहीं होता है, इस अनुपलम्भ प्रमाण से भी भाव अभाव दोनों का ग्रहण नहीं होता है। कि न्याय मत के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण से घट का जैसे प्रत्यक्ष होता है, इसे घट अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। तो अभाव का प्रत्यक्ष होता है तो दृष्टांत क्या अपने दृष्टांत या प्रत्यक्ष नहीं हो, यथा प्रत्यक्ष न भावाभाव न कश्चित दीक्षते। प्रत्यक्ष तो भाव अभाव दोनों को देखता है न्यायमति के अनुसार, इसे दृष्टांत असिद्धि प्रत्यक्ष अभाव आदि कौन हुआ न्याय उनके पक्ष में दृष्टांत से असिद्धि। जो दृष्टांत सिद्धांत ने दिया प्रत्यक्ष नहीं हो, प्रत्यक्ष से भाव अभाव दोनों का ग्रहण होता है। ये तो आशंका योपी योपी प्रत्यक्षतो भावम् वादी कश्चित् समीक्षते तावन्मात्रावसायित्वाद् द्वैतं नासावपीक्षते। योपि कश्चित् प्रत्यक्षत अभावं वादी प्रत्यक्षत कश्चित् अभावं समीक्षते। योपि वादी कश्चित् योपि कश्चित् वादी प्रत्यक्षत अभावं समीक्षते। अभावं प्रत्यक्षं देखता है तावद् मात्र वसायित्वात्, तो प्रत्यक्षत अभाव को ग्रहण कर लिया। अभाव को ग्रहण कर दिया तो द्वैतम नासो अपीक्षते, असो अभी द्वैत निक्षते भेद नहीं। अभाव ग्रहण कर दिया, घट और पट का भेद नहीं, अभाव ग्रहण कर दिया तो असो अभी द्वैत न इच्छते नासो अभी। 66 तन्मते भी प्रत्यक्ष से अन्य व्यावृत्ति रूप अभाव मात्र विषय तो है ना, प्रत्यक्ष से किसको ग्रहण किया, अन्य व्यावृत्ति रूप अभाव मात्र विषय को हन से न भेद विषयता, भेद के विषय नहीं करे इतिहास तन तावन मात्र। आगे शंका है अभाव से धर्मी प्रत्ययी घटितत्वाद, अभाव ग्रहण करेगा तो घट में अभाव पट का भेद तो धर्मी प्रत्ययी घटित है। जो अभाव ग्राहक प्रत्यक्ष है तो धर्मी प्रत्ययी ग्रहण करेगा, तद्ग्राही प्रत्यक्षम धर्मी प्रत्ययी घटित अभावग्राही प्रत्यक्षम कथम न भेद गृहणाति, तो घट पट का भेद के ग्रहण नहीं करेगा इति आशंका। प्रत्यक्षस्यानुवृत्तिंच व्यावृत्तिं तद्विदांच सह प्रत्यक्षेनैव संपश्येत् कथमित्यभिधीयताम्। प्रत्यक्षस्य तद्विदा अनुवृत्तिं च व्यावृत्तिं च तद्विदां च सह कथं प्रत्यक्षेण एव संपश्येत् इति अभिधीयतां। प्रत्यक्षस्य अनुवृत्ति व्यावृत्ति और भेद, प्रत्यक्षस्य अनुवृत्तिं च व्यावृत्तिं च तद्विदां च अनुवृत्ति व्यावृत्ति विदां च विधान भेद षष्ठी नहीं द्वितीयांत अनुवृत्ति व्यावृत्ति और भेद को प्रत्यक्षण से कम पश्य कथम पश्येत। वेदवादी सर्वनामना परामर्शते स स कथम पश्येत। सम उपसर्गस्तु क्रियापदन योजनीय सम पश्येत, सम उपसर्गस्तु क्रियापदन क्रिया तो ही पश्यते संपश्यते भी तस्य विषयेषु अनुवृत्ति प्रत्यक्ष का विषय में अनुवृत्ति तेभ्य व्यावृत्ति किसी विषय में है विषय का प्रत्यक्ष किसी विषय में नहीं है विशेष अनुवृत्ति प्रत्यक्ष से प्रमाण से तेभ्य विषय में व्यावृत्ति और घट पटादि में एक का प्रत्यक्ष होता है विषय में अन्यतर नहीं है अवांतर भेदश्च घट पटादि में परस्पर भेद विषय में प्रत्यक्ष है किसी विषय में प्रत्यक्ष नहीं और परस्पर भेद इतेतत् ना अध्यक्ष गोचरो अध्यक्ष गोचर क्यों नहीं अंशत स्वग्रहपत्तिर प्रत्यक्ष का संबंध अनुभूति में प्रत्यक्ष का संबंध विषय में प्रत्यक्ष का संबंध क्योंकि विषय का प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान विषय में रहता है नहीं वो प्रत्यक्ष का संबंध विषय के साथ है जिस जिसका प्रत्यक्ष होता है और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता उसके साथ संबंध है ही नहीं घट का प्रत्यक्ष होता है पट का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो घट और पट का भेद प्रत्यक्ष जो होता है घट का प्रत्यक्ष होता है तो घट घट प्रत्यक्ष होता है करके वो कहता है घट प्रत्यक्ष होता है तो घट के साथ प्रत्यक्ष का संबंध ग्रहण करता है घट का ज्ञान होने के बाद घट प्रत्यक्ष हुआ तो प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ घट का ऐसा अनुव्यवसाय ज्ञान में घट में हम पश्यामी घट का प्रत्यक्ष हुआ ऐसा निश्चय किस होगा प्रत्यक्ष ज्ञान का के साथ घट का संबंध और पट का नहीं हुआ तो उसमें व्यावृत्ति अनुवृत्ति व्यावृत्ति और घटपट का भेद ये सब को प्रत्यक्ष ग्रहण करेगा यदि ग्रहण करे तो आपत्ति क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान का संबंध घट के साथ उसको ग्रहण करेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वग्रह प्रत्यक्ष के ग्रहण करे ये आपत्ति स्वग्रहपति देखो तस्य विषयेषु अनुवृत्ति विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है और विषय में व्यावृत्ति अभांतर भेदश्च इत नाध्यक्ष गोचर अंशत स्वग्रहपति क्योंकि प्रत्यक्ष क्या प्रति अनुवृत्ति है संबंध है तो प्रत्यक्ष ग्रहणापति न च तद्ग्राही मानांतरम और उसको ग्रहण करने के लिए दूसरे प्रमाण मानेंगे प्रत्यक्ष का संबंध घट विषय के साथ उसको ग्रहण करने के लिए स प्रत्यक्ष का मानांतर मानेंगे तो अनवस्थानात् अतो न अध्यक्षम विषय भेदम अपि साधयेत् प्रत्यक्ष विषय के भेद को सिद्ध नहीं कर सकता है विषय अनु प्रति एक धर्मी है विषय में उसका प्रत्यक्ष का संबंध और प्रतियोगी हमारा नहीं है प्रतियोगी के साथ संबंध नहीं ये विषय भेदों पर प्रत्यक्ष न साधित तस्मात अगृहित भेदत्वात् तद्वत् तद अगृहित भेदत्वात् प्रत्यक्ष से अगृहितत्वात् तत् प्रत्यक्ष नेक्षते प्रत्यक्ष से भेद का ग्रहण नहीं होता है भाव अभाव अनुयोगी भेद और प्रतियोगी तो प्रत्यक्ष से कैसे ग्रहण करेगा यदि भेद ग्रहण करेगा तो दोनों के तो प्रत्यक्ष भेद ग्रहण करेगा तो अभाव अनुयोगी प्रतियोगी ग्रहण करना है अनुयोगी प्रति दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो अनुयोगी में घट में प्रत्यक्ष का संबंध है पट में संबंध नहीं है और दोनों का भेद एक प्रत्यक्ष प्रमाण से उनका ग्रहण नहीं होगा नहीं होगा तो फिर भेद का ग्रहण कैसे होगा भेद ग्रहण करने के अनुयोगी प्रतियोगी दोनों का चाहिए और वो अनुयोगी यदि प्रत्यक्ष करता है प्रत्यक्ष ज्ञान अनु के साथ घट के साथ संबंध है उसका ज्ञान होने के लिए वही प्रत्यक्ष मानेंगे तो स्वग्रहपति अन्य मानेंगे तो फिर अनवस्था देता ये कह करके वो अभाव अनुयोगी प्रति सब का प्रत्यक्ष ऐसा नहीं न किंचिदपि प्रत्यक्षत्व अद्य एतेतन नाध्यक्ष गोचर ही हाँ कोई थ को ध भी कोई कोई बोल देते ना ध को थ बोल देते कोई कोई ध को थ बोल देते ना ये थ काशीनाथ को काशीनाथम टांगड़ काशीनाथम नाथ को ध बोल देते और ध को त कर देते हाँ ध बना न किंचित अभी प्रत्यक्ष तो नाना तो भागी भेद को ग्रहण नहीं करता प्रत्यक्ष से इतुक्त्वा मानांतर नाना तो वेदकम अन्य कोई प्रमाण होगा इति आशंका यत इति यतो मानव नहीं हास्ति नानात्व प्रतिपत्तये खकाश्नेव दत्त तस्याद् दविचारित सिद्धिकम् यतो यह नानात्व प्रतिपत्ते मानव नास्ति ख का स्नेवत अतस तत् अविचारित सिद्धिकम स्यात् नाना तुझे अविचारित सिद्धिकम ख ख से आकाश से का स्नेवत नीलत्वत कोई प्रत्यक्ष ग्रहण करने के लिए प्रमाण नहीं है। यह इति वस्तु कस्म नहीं किसे यह वस्तु नहीं नेह इत्यादि व्याख्या है नेह नाना अति मृत्यु इत्यादि उत्तम उपजीव्य आदते मृत्यु से मृत्यु में आपनोति अज्ञात इति अज्ञात वस्तु हेत्वेव यस्मा नाना ततो वदत मृत्यु स मृत्यु में आपनोति योत्र नानेव पश्यति यतो यस्मा नाना अज्ञात वस्तु हेतु अज्ञात वस्तु हेतु को अज्ञात को वस्तु को ज्ञान नहीं जानेगा तो नाना क्यों कैसे ग्रहण करेगा और जो जिसके नाना भेद ग्रहण का वो ज्ञात नहीं होगा तो नाना हो गया कि अज्ञात वस्तु हेतु को ततः मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यत्र नाना ही उपस्यति नाना ग्रहण नहीं होता है अज्ञात वस्तु हेतु का नाना जिसमें नाना तो ग्रहण होगा तो दोनों वस्तु का ज्ञान होना चाहिए नहीं हो करके नाना है से जो नाना इव पश्यति मृत्यु से मृत्यु में आपनोति सप्तमी पूर्ववत ये वस्तु नहीं अज्ञात वस्तु ये वस्तु हेतुव यो अत्र अत्र वस्तु नहीं नाना इव अत्र का अर्थ वस्तु नहीं नानु एको मृत्यु सकतम द्विधा उच्यते मृत्यु तय के मृत्यु से मृत्यु में आपने देखे मृत्यु से दूसरा मृत्यु कौन तत्र मृत्यु हिरण्य गर्भ स्याद स्वकार्य प्रलय ततः तस्यापि मृत्युर्विज्ञेयो यत आविर्भूदसौ मृत्यु स्वकार्य प्रलय तथा हिरण्य गर्भ स्याद हिरण्य गर्भ मृत्यु है अपने कार्य को लय होता है उसमें हिरण्य गर्भ में तस्यापि हिरण्य गर्भ स्यापि मृत्युर्विज्ञेय उसका मृत्यु कौन है यत अश्व आविर्भूत यत अव्याकृता आकाशात अश्व हिरण्य गर्भ आविर्भूत आविर्भूत हुआ था उत्पन्न हुआ था यत इति साभास प्रत्येक अज्ञान उक्ति हिरण्यगर्भ कहाँ से हुआ आया साभास अज्ञान यत साभास अज्ञान मृत्यु शब्दयोर अर्थमुक्त्वा वाक्य मुज्जयति सौ का मार्ग मिथ्या मिथ्या दर्शन दोषित्वान् मिथ्या दर्शन कारणम् मृत्युर मृत्युमसा वेति यो नाने वेह वीक्षते मिथ्या दर्शन न दोषित्वात् मिथ्या दर्शन कारण मिथ्या दर्शन कारण मृत्युर असो मृत्युम एति असो मृत्यु और मृत्युम ए थी मृत्यु के मृत्यु को प्राप्त मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता ही थी यो यह नाना ये वापस विषय इकहत्तर यह ब्रह्मात्मक थे ब्रह्मात्मा में वेद देखता है तो इव शब्दार्थ माह नाना इव पूर्व ज्ञान समुत्पत्तेर नाने वेति हवोन्मति ज्ञानोत्पत्तो तो तद्बाधान नाने वेति प्रयुज्यते ज्ञान समुत्पत्ते पूर्वम नाना एवैति मतिर अभूत ही अभूत नाना भेद बुद्धि हुई थे ज्ञान उत्पत्तो तो तद्बाधा था वो नाना तो का बाध हो जाने से नाना एवैति प्रयुज्यते नाना एव फिर नाना नहीं है किंतु नाना एव बस्यति अज्ञान दशायाम नाना तो बुद्धि प्रसिद्ध अर्थो ही शब्द ही अभूत मति मति अभूत अज्ञान दशायाम ज्ञानोत्पत्तिरुद्धम नानैव वर्तमान पूर्वम पूर्वम नानैव था नाना एव इति यो मन्यते नानैव था नाना नहीं फिर नानैव ऐसे जो मानता है सकल आभासभूतम नाना परमार्थ बुद्ध्या पश्यन् अज्ञा संसरति आभासभूत मिथ्याभूत पदार्थ को नाना को परमार्थ बुद्ध्या नाना मानता है तो अज्ञानी संसार को प्राप्त करता है जो पहले नाना ही बता अभी उसको दिखता है नाना एकधा इत्यादि सोपपत्तिकम अवतार एकधैव अनुद्रष्टव्यम एतद् अपरमेय ध्रुवम वस्तुवृत्तम यतो द्वैतम नानात्वमोह हेतुजम एकधैवात आत्मायं द्रष्टव्य श्रुतिवर्त्मगैः यत अद्वैतम वस्तुवृत्तम नानात्व मोह हेतुजम अतः अयम आत्मा एकदैव द्रष्टव्य श्रुति वर्तमगी श्रुति मार्ग से एकदैव द्रष्टव्य 23 तस्य अर्थमः एकेन एकेनैव प्रकारेण वासोच्चेन मात्र रूपेण शास्त्रैकमानतो ब्रह्म द्रष्टव्यं प्रत्यगात्मना तस्य अर्थमात्र श्रुतिवाक्यस्य अर्थमः एकेनैव प्रकारेण भाष्यचिन्मात्ररूपेण एकेनैव प्रकारेण शास्त्रिक मानतः ब्रह्म प्रत्यगात्मना द्रष्टव्यम प्रत्यात्म अवेनर चौत्तर इतम भावे तृतीय प्रत्यगात्मना ब्रह्म प्रत्यगात्मना दृश्य प्रत्यय आत्मरूपेण प्रत्यय अभिन्न वाक्य से सौतार्थम उक्त्वा आर्थिकार्थम आह सौतार्थ हो गया कि नहीं वे प्रकार न अर्थ से सिद्ध अर्थ समस्त समस्त व्यस्तता दृष्टि रेक देवेति वाक्यतः मिथ्येति गम्यते श्रौतान् मृत्युरिति च निन्दनात् एके देवेति वाक्यतः समस्त व्यस्तता दृष्टि मिथ्या इति गम्यते श्रौतात् मृत्युरिति निंदनात् मृत्यु स्मृति इति निंदा करने से एक देव इति वाक्य से श्रौतात् वाक्यात् समस्त व्यस्तता दृष्टि जो मानते अनेक एक अनेक प्रकार समस्त व्यस्त सर्व मिथ्या है तत्र भेद दृष्टि अपवादस्य अनुग्राहकतमा श्रौताद भेद दृष्टि की निंदा की, समस्त व्यस्त भेद दृष्टि है क्या निंदा ध्यान से, तो समस्त व्यस्त तो मिथ्या है। एतद इत्यादि तात्पर्य में हा एक अनुद्रष्टव्य हो गया। एतद अप्रमेय ध्रुवम, एतद एतद अप्रमेय ब्रह्म मृत्यु हेतुर्निषेधनात् मृत्युर्वैतम इत्युक्तम तच्च बोधा निराकृतम्। एतद् ब्रह्म अप्रमेयम् मृत्यु हेतु निषेधनात् मृत्युर्वे तमेतुतम तच्च बोधा निराकृतम् बोधात् मृत्यु निराकृतम् मृत्यु हेतु निषेधात् एतद् अप्रमेयम् ब्रह्म। जन्म मृत्यु प्रमुख सर्वबंध हेतु अज्ञानस्य वाक्यतो ज्ञान निषेधात्। जन्म मृत्यु प्रमुख सर्वबंध हेतु अज्ञान तस्य वस्तुबोधित्व अभावात् वस्तुन युक्तम अप्रमेयत्वम वाक्य तो ज्ञान है ना निषेधात् तस्य वस्तुबोधित्व अभावात्। हाउ ज्ञान से वाक्य तो ज्ञान से वस्तुबोधित्व वस्तु प्रकाशकत्व अभावात्। आत्मवस्तु का प्रकाशक नहीं वो तो केवल अज्ञान निवर्तक है, उसका प्रकाश भाष्य तो नहीं। वस्तुन युक्तम अप्रमेयत्वम आत्मतत्व से अप्रमेयत्वम मृत्युरव हिरण्यगर्भाख्यो हेतु तस्य निषेधे भी कथम ब्रह्मण अप्रमेय तो मृत्यु हिरण्यगर्भ उसका निषेध करें तो ब्रह्म अप्रमेय क्यों होगा। इति प्रतिभासम व्यावृत थी मृत्युर वही तम अज्ञान को मृत्यु कहा प्रतिभासम व्यावृत थी व्यावृत है ना व्यावृत थी व्यावर्तयति ऐसे हो गया व्यावर्तयति त छुटी गया रे त्यावर्तयति व्यावर्तयति आगे पीछे हो गया हाँ व्यावर्तयति मृत्युरिति मृत्युर्वे तम इतम सर्व प्रत्यय वेद्यम ब्रह्मेति स्थिते ब्रह्म तो सर्व प्रत्यय अस्ति इति वेद मान होता है। कथम अप्रमेय फिर ब्रह्म अप्रमेय कैसे हुआ सर्व प्रत्यय वेद्य ब्रह्म फिर अप्रमेय इति आशंका है। एकदेव एकदेव तत्त्वम सर्वस्य जगतस्ततः क्रियाकारक संभेद धीर्मिषेत्यवधार्यता सर्वत जगत तत्व एकधैव यत एकधैव सर्वस्य तत्त्वं ततः क्रियाकारक संभेद देर मृषा इति अवधारिता निश्चय करो। एक सद्रूप तत्व है वास्तव और अन्य के साथ मिला करके क्रियाकारक घट घट सन अस्थि सब सब के साथ प्रतीत होता है उसके संभेद मिश्रित बुद्धि मिथ्या है। भेद दृष्टेर मिथ्यात्वात् तद्ग्राह्यत्वमपि तादृगेव भेद भेद दृष्टि ग्राह्यत्वम् न च केवलस्य सर्वप्रत्यवेद्यत्वम् केवल जो सद्ब्रह्म सर्वप्रत्यवेद्य नहीं वो तो अन्य के साथ मिल करके औपनिषदत्वाद केवलस्य भेदधि मिथ्यात्वे वाक्यांतरम् अन्य व्यतिरिक्त अनुवादी दर्शयति। भेद बुद्धि मिथ्या है यत्र हि द्वैतमित्येवम् यत्र त्वस्यैत च श्रुतिः नानात्वदृष्टेर् मिथ्यात्वं स्वयमेवावदत् पुरा यत्र हि द्वैतमेव तत इतर इतरं पश्यति कंसे नानात्वदृष्टेर् मिथ्यात्वम् यत्र तो सर्वमात्मभूत केन कम सत्य सौ का द्वैत का निषेध यदि स्वयमेव श्रुति पूरा अवध तो पहले कहा है भेद विधि मिथ्या है। एकधा द्रष्टव्य मिति पदयोर मिथो विरोधम संकते यदि एकधा है अद्रष्टव्यम द्रष्टव्य कहें तो कर्म कर्ता आदि आ गए दृष्टा अलग दृष्टि अलग हो गया और एकधा कैसे हो गया ये परस्पर विरुद्ध एक एकधा चेत परम ब्रह्म द्रष्टव्यम कथम उच्यते द्रष्टादि भेद सद्भावे द्रष्टव्यत्व प्रसिद्धितः एकधा चेत परम ब्रह्म कथम ब्रह्म द्रष्टव्यम उच्यते द्रष्टादि भेद सद्भाव द्रष्टव्य तो प्रसिद्ध था एकधा है तो द्रष्टादि भेद है ही नहीं भेद नहीं तो कम तम ब्रह्म द्रष्टव्य भेद सद्भाव द्रष्टव्यत्व की प्रसिद्धि है का पुनरनुपति तत्र द्रष्टादि भेद सद्भाव ही द्रष्टव्य होगा भेद नहीं तो द्रष्टव्य किसे द्रष्टव्यम अप्रमेयमिति च मिथ विरुद्धम ये भी विरुद्ध है व्याघातांतरम द्रष्टव्य और अप्रमेय अप्रमेयम कथम वस्तु प्रमाणेन प्रमीयते मीयते चेत प्रमाणेन नाप्रमेयम तदिष्यते अप्रमेयम वस्तु कथम प्रमाणेन प्रमीयते प्रमाणेन मीयते चेत् न अप्रमेयम तदिष्यते विरुद्धं स्फुटयति मीयते चेत् प्रमाणेन तो अप्रमेय कैसे होगा समादत्ते नैष दोषः पूर्वोक्तत्वात् परिहारस्य चाञ्जसा भूयोऽपि परिहारोक्तौ भवेत् पिष्टस्य पेषणम् नैष दोषः परिहारस्य च अञ्जसा पूर्वोक्तत्वात् भूयोऽपि परिहारोक्तौ पिष्टस्य पेषणम् भवेत् फिर कहें तो पिष्ट पेषण होगा समाहितमपि विरोधद्वयं पुनः समाधेयम् एज तत्र भूयोऽपि पिष्टभिषण होगा एकधा चेत् कथं द्रष्टव्यमिति विरोधसमाधिम् अनेकधा उक्तं स्मारयति एकधा चेत् कथं द्रष्टव्यम् ये विरोध का समाधान अनेकधा कः स्मारयति प्रमात्रादि प्रमात्रादिरुपादान मैकात्म्यं प्रतिबंधकम् यतोतस्तत्प्रबोधेऽस्मिन् न प्रमात्राद्यपेक्षते प्रमात्रादिरुपादानम् ऐकात्म्यप्रतिबंधकम् ऐकात्म्यप्रतिबंधकम् प्रमात्रादिका ग्रहणं यतः अत तत्प्रबोधे एकात्म से प्रबोधे अस्मिन् तत्प्रबोधे न प्रमात्रादि अपेक्षते प्रबोधे अस्मिन् प्रबोधे न प्रमात्रादि अपेक्षा नहीं है व्यास सहेतु मात्रादि सहेतु मात्रादि स्वीकार से ऐक्य प्रतिबंधित्वात् प्रमात्रादि का स्वीकार हेतु के साथ अज्ञान आदि से मानेंगे तो ये ऐक्यात्म प्रतिबंधी तनिराशेन तज्ज्ञाने ये प्रतिबंध निराशेन तज्ज्ञान एकात्म ज्ञाने वास्तव मात्रादि अपेक्षा अभावात मात्रादि अपेक्षा नहीं वास्तव मात्रादि अपेक्षा एकधात्व द्रष्टव्यत्व च अविरुद्धम एकधा है द्रष्टव्य मात्र उसे वास्तव मात्रादि का अपेक्षा नहीं दत्तु द्रष्टव्यम अप्रमेयमिति विरुद्ध वचनम एक द्रष्टव्यम अप्रमेयम तस्यापि पूर्वोत्तम परिहारम स्मारयन, पहले कह दिया ना पिष्ट से पेषण, उसी का ये विस्मरण करते थे। सामान्य न्याय में मेयस्य मेयस्य मान संबंधे प्रमेय इति गीर्यम् प्रमाफलं तु अप्रमेयम् यतो नातो विरुद्धता। मेयस्य घटादे मान संबंधे प्रमेय इति इयंगी प्रमाफलं तु, प्रमाफल चित्त रूप शुद्ध चैतन्य तो यथो अपमेयम ना तो विरुद्धता नहीं, विरुद्ध नहीं, घटादि के साथ प्रमा मान संबंध प्रमेय हुआ। और जो प्रमाफल वृत्ति ज्ञान का फल चिद रूप है, फल है चित्तम, तो अप्रमेयम। अब प्रमात्मक फल कहेंगे, प्रमात्मक फल मतलब चित्तम प्रमा, तो अप्रमेयम यथो ना तो विरुद्धता न तेज। यत्र तो आत्मेव मेय स्याद नहीं एवम अपि प्रकृति किम आयतन तथा यत, आगे श्लोक है। अज्ञात वस्तुना योगो मानसेह यतस्ततः ज्ञातस्य च प्रमेयत्वान् नापेक्षा मानसंगतो। प्रमाफलम तो अप्रमेयम यतो नात विरुद्धता एवं अपि प्रकृति के मात यत यतः अप्रमेयम अत विरुद्धता न प्रमाणभूमि सप्तम्यर्थ। यह अज्ञात वस्तु न योग मानस, यह मानस्य अज्ञात वस्तु न योग, प्रमाण का होगा अज्ञात वस्तु के साथ होगा, अज्ञात वस्तु के साथ प्रमाण का योग नहीं। ज्ञात से च अप्रमेयत्वात् ज्ञात हो गया तो प्रमेय नहीं, प्रमाण का संबंध जिस वस्तु के साथ होगा उसको प्रमेय कहेंगे, अज्ञात का संबंध होगा तो उसको प्रमेय, अज्ञात से प्रमाण के साथ योग नहीं इसे प्रमेय नहीं। ज्ञात से अप्रमेयत्वात् मानसंगो तो अपेक्षा नाति प्रमाण संबंध के लिए। चकार अवधारणार्थ ज्ञात से च अप्रमेय, ज्ञात से अप्रमेयत्वादेव अवधानार्थ सन पंचमी अनंतरम संबंध्यते अप्रमेयत्वादेव, ज्ञात से च अप्रमेयत्वाद है ना। सकारार्थ अवधानार्थ, अवधानार्थ सन पंचमी अनंतरम अप्रमेयत्वादेव ज्ञात से अप्रमेयत्वाद एव मानसंगत अपिशान। कथम अमेयत्वे द्रष्टव्यत्वादिना मेयता, यदि अमेय ब्रह्म है द्रष्टव्यत्वादिना मेयता कथम इति आशंका। फलात्मनैव तन्मानम् न तु मात्रादिरूपतः अभिव्यनक्तिनो ज्ञातम् नातोऽस्य स्यात् प्रमेयता। तन मानम फलात्मना एव न तो मात्रादि रूपतः, प्रमात्रादि रूप से नहीं, फलात्मना मानम इति ज्ञान है। ज्ञातम नाश्वत ज्ञातम न नो अभिव्यनक्ति, ज्ञात वस्तु को प्रमाण न अभिव्यनक्ति, अतः अस्य प्रमेयता न। ज्ञात हो गया तो वस्तु प्रमाफल तो आगे ज्ञान नहीं, प्रमेयता न। न अस्माकम ज्ञातम न नो, नो है और न है, न क्या अस्माकम न अभिव्यनक्ति ज्ञातम, ज्ञात को न अभिव्यनक्ति न प्रमा प्रमाणम। तदि स्वप्रकाशे प्रतीचि प्रभुतम प्रमाणम, स्वप्रकाशे प्रभुत प्रमाण अभिषय संविध रूपतयाव तयाव तं नो अस्माकम साक्षात बोधितम आत्मानम। सप्रकाश मात्र न अस्माकम साक्षात बोधयति अभिषय संविधि रूप से, विषय का ज्ञान रूप से बुधई थी जो प्रकाशात्मा न तो मातादि अपेक्षा प्रमात्र अपेक्षा न बुधई थी न विषय करोती। अतः वृत्तिव्याप्यत्व कल्पितम फलाव्याप्यत्व तो वास्तवम इति अविरुद्ध। वृत्तिव्याप्य तो कल्पित है जहाँ दर्श्य व्याधि कहेंगे और अप्रमेय कहते तो फलव्याप्य तो ही नहीं फलाव्याप्यत्व तो वास्तव है कोई विरुद्ध नहीं अर्थात तो वृत्तिव्याप्यत्व का समर्थन फलव्याप्यत्व का निषेध है। फलाव्याप्यत्व भी वृत्तिव्याप्यत्व वास्तव क्यों न सात फलव्याप्य नहीं हुआ फलाव्याप्य हो गया तो वृत्तिव्याप्य तो कल्पित हो गए वृत्तिव्याप्य तो वास्तव हो कोई विरुद्धता नहीं। इतिहास क्या तरा तरावेवच्छिदा यद्वद् द्वैती भावित्वं नेष्यते प्रमेयत्वं तथा ज्ञाते न तु ज्ञाते फलात्मता। यदवच्छिदा तरुव द्वैति भावे निश्यते द्वैति भावे तरुच्छिदा निश्यते तथा अज्ञाते प्रमेयत्व न तो फलात्मना ज्ञाते फलात्मा न ज्ञाते वस्तु नहीं फलात्म अच्छा न तो ज्ञाते फलात्मता न तो ज्ञाते फलात्मता न फलात्मता प्रमेय फलात्मता न प्रमेयत्व फलात्मता न फलात्मता न ज्ञाते फलात्मता न फलात्मकत्व न फलव्याप्ति नहीं ज्ञाते वस्तु ने आत्मता तो फलात्मता न छयासी आत्मनि फलव्याप्यत्वमपि इतरवत कल्प्यम वृत्तिव्याप्यत्व यहाँ फलात्मता का अर्थ फलव्याप्यत्व नहीं होगा। अब प्रमेयत्व तथा अज्ञाते न तो ज्ञाते न ज्ञाते प्रमेयत्व न तो ज्ञाता में वस्तु में फिर वृत्ति प्रतिफलित चेतन फल तो वृत्ति विषय क्योंकि वृत्ति व्याप्ति हाँ वास्तव वृत्ति व्याप्ति नहीं है कल्पित है। अज्ञात में वृत्ति व्याप्ति कल्पित और ज्ञात हो गया तो उसमें वृत्ति व्याप्ति नहीं। आत्मनि फलव्याप्यत्व भी इतरवत कल्प्यम जैसे वृत्ति व्याप्ति कल्पित फलव्याप्ति भी कल्पित मानो उपनिषद तो आतस्य इति आशंका है। फलव्याप्यत्व भी इतरवत कल्प्यम आगमोपि आगमोपि मम आत्मानम् तत्त्वम् उद्धस्ति वर्त्मना अवबोधयति इत्येवं भण्यते दृष्टि तत्त्वतः आगमपि इमम आत्मानम् तत्तमध्वस्ति वर्तमना अवबोधयति इत्येवं दृष्टि तत्त्वतः वर्ण्यते दृष्टि तत्त्व दृष्टि रूपे वही अवबोधयति तमध्वस्ति वर्तमना तमध्वस्ति मार्गेण आगम प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति दृष्टि दृग रूपे तत्व है उसको अवबोधयति कहा जाता है वर्ण्यते इत्येवं वर्ण्यते कहा जाता है वस्तुतः बोध विषय तो नहीं वृत्तिव्याप्यत्वाद रीते प्रतीच संविधिव्याप्यत्व कल्प्यम प्रतीच वृत्तिव्याप्यत्वाद वृत्तिव्याप्यत्व कल्पित है संविधिव्याप्यत्व न कल्प्यम फलव्याप्यत्व न कल्प्यम तदात्मकता तो संविधि रूपे जी संविधि रूपे संविधिव्याप्यत्व न कल्प्यम चिदिभाष्यत तो जड़ में चित्त में चिदिभाष्य तो नहीं संविधि में संविधिव्याप्यत्व नहीं तदात्मकता संविधात्मत्वाद इतस्य आत्मनो न तद्व्याप्यता फलव्याप्य स्वतः सिद्धार्थ स्वतः सिद्धार्त यत सिद्धि रज्ञातादपि चात्मनः सिद्ध सिद्धो प्रमात्रादेश तत्सिद्धो किमपेक्षते Thank you. सत्सिद्धात यतः अज्ञातादपि आत्मन सिद्धि अज्ञाताद यतः आत्मन यतः आत्मन सत्सिद्धात अज्ञाताद अपि सिद्धि प्रमात्रादे सिद्ध सिद्धो हो तत्सिद्धो किम अपेक्षते प्रमात्रादे सिद्ध सिद्धो हो प्रमाता की सिद्धि असिद्धि दोनों में यत आत्मन अज्ञातादपि आत्मन अज्ञातादपि सिद्धि मातृदि भावाभाव यत प्रसादात सिद्धि तस्य सप्रकाशस्य अज्ञातस्य मानजन वृत्तिव्याप्यतया सिद्धत्व बारे अज्ञातस्य मानजन वृत्तिव्याप्यतया व्यवहार नान्य समय सदा यत सिद्धि अज्ञातादपि चात्मन सत्य सिद्धार्थ यत सिद्धि अज्ञातादपि चात्मन पंचमी षष्ठी बनेगा नहीं अज्ञाता तो पंचमी दे सिद्ध सिद्ध प्रमात्रादे सिद्ध सिद्धो प्रमात्रादे सिद्ध सिद्धो यतः अज्ञातादपि भावाभावैर यत् प्रसादा सिद्धि मात्रादि भावाभावैर यत् प्रसाद सिद्धि तस्य सप्रकाशस्य अज्ञातस्य मानजन्य वृत्तिव्याप्यतया अज्ञातस्य प्रमातादे सिद्ध सिद्ध यत सिद्धि सिद्धात् अज्ञातादपि आत्मन सिद्धि अज्ञातादपि आत्मन तत् सिद्धात् आत्मन यतदात्मन प्रमातादे सिद्ध सिद्धो अज्ञात सति साक्षी से सिद्धि प्रमातादे सिद्ध सिद्ध सत्य सिद्धात् हाँ प्रसाद वो तो भाव सिद्ध सिद्ध है प्रमाता दे सिद्ध सिद्धि तो है सिद्धि तस्य प्रकाशस्य अज्ञातस्य बताया सिद्ध तो बारे अज्ञातस्य अज्ञात मान जन बताया बताया यतः पंचमी सब करना पड़ेगा यतः अज्ञातात् अज्ञातादपि सत्सिद्धात् आत्मनः यतः सत्सिद्धात् अज्ञातादपि आत्मनः प्रमात्रादे सिद्ध्य सिद्धो भावाभाव सिद्धि प्रमात्रादे सिद्ध्य सिद्धो सिद्धि तत्सिद्धो किम् अपेक्षते यतः सत्सिद्धात् अज्ञातादपि चात्मनः सत्सिद्ध अज्ञातादपि चात्मनः सिद्धि सिद्ध प्रमात्रादे सिद्ध सिद्धो सिद्धि प्रमात्रादि भावाभाव सिद्धि साक्षी से सत्सिद्ध से अज्ञातादपि अभिज्ञात नहीं तो भी प्रमात्र भावाभाव सिद्धि तत्सिद्धो किम् अपेक्षते अर्थात जी सत्सिद्ध आत्मा अज्ञातादपि सत्सिद्धात् यत् आत्मनः भावा प्रमात्रादे भावाभाव सिद्ध सिद्धो प्रमात्रादे हाँ प्रमात्रादे सिद्ध सिद्धो सिद्धिर्भवति अर्थात अज्ञात साक्षी से भी प्रमात्रादि भावाभाव की सिद्धि होती तो अज्ञात साक्षी जो सत्सिद्धात् अज्ञातादपि अज्ञात होने पर भी उससे अन्य पदार्थ की सिद्धि होती तत्सिद्धो साक्षी न सिद्धो किम अपेक्षते मात्रादि भावाभाव दोनों की सिद्धि यत् प्रसादात् सिद्धि यत यत् प्रसादात् यतः आत्मना सप्रकाश स्वतः सिद्धात् आत्मन सिद्धि प्रमात्रादे भावाभाव सिद्धि तस्य सप्रकाशस्य और सप्रकाश पहले वो सप्रकाशाद अज्ञातात् तो उसका अन्वय कर दिया अर्थ बताए सप्रकाशस्य अज्ञातस्य मानजन्य वृत्ति व्याप्यतया प्रमाणजन्य वृत्ति व्याप्यत अज्ञात में आएगी सिद्धत्व व्यवहारे वृत्ति व्याप्यता सिद्धत्व व्यवहार है, अन्य संविधि अपेक्षा नाती, उसकी सिद्धत्व व्यवहार है अन्य संविधि ज्ञान की अपेक्षा नहीं, सत्य सिद्ध है वृत्ति व्याप्यतया, इतने अज्ञानी वृत्तों से सिद्ध हो जाएगा। किंच वृत्ति व्याप्यतम अपनी तरह से दुर्वचन दुर्वचन इत्या, अभी वृत्ति व्याप्यता भी कहते वास्तव नहीं है, दुर्वचन तो वास्तव नहीं कल्पित है। ज्ञान व्याप्ति ही शब्दादो साधक प्रकृति तथा अकार्य कारण व्याप्ति कथन स्यात् प्रत्येगात्मनि, शब्दादो ही एक प्रकृतित्वतः ज्ञान व्याप्ति स्यात्, एक प्रकृतित्वतः शब्दादो ही ज्ञान व्याप्ति स्यात्, शब्द और ज्ञान, शब्द विषय ज्ञान वृत्ति दोनों एक अज्ञान प्रकृति के होने से शब्दादो ज्ञान व्याप्ति एक प्रकृतित्वात् भवति, किंतु प्रत्येगात्मनि कथम ज्ञान से व्याप्ति अकार्य कारण, प्रत्येगात्मा के साथ वृत्ति का कार्य कारण ही होने से ज्ञान व्याप्ति प्रत्येगात्मनि कैसे, वहाँ तो एक प्रकृति है, ज्ञान और शब्द में एक प्रकृति होने से ज्ञान का संबंध हो जाएगा, वृत्ति का संबंध शब्द के साथ, किंतु अकार्य कारण प्रत्येगात्मा नहीं, वो कार्य कारण है ही नहीं, प्रत्येगात्मा नहीं वृत्ति का संबंध कैसे होगा, तत्र उभय संपत्ति अतः ही शब्द ज्ञान व्याप्ति रही शब्दादो भवति, शब्दादो ज्ञान व्याप्ति तथ हेतु महा क्या कारण एक प्रकृति तत्व शब्दादेर वृद्धि वृत्तिश्च, ज्ञान ही वृद्धि वृत्ति, बुद्धिवृत्ति शब्दादेर आगे क्या पाठ है, बुद्धि बुद्धिवृत्तिश्च अविद्यापादनत्वात्, अविद्यापादनक अविद्यापादनत्वात् एक प्रकृति तो आत्मनि तो न ज्ञान व्याप्ति त्या, क्यों अकार्य कारण ज्ञान प्रत्यात्म न एकभूत प्रकृति सति रूपचक्षुषर ग्राह्य ग्राहक दुदृष्टम, एकभूत तेज प्रकृति का तो है रूप और चक्षु में ग्राह्य ग्राहकत्व, न च आत्मनो ज्ञान है एक प्रकृति का तो, ज्ञान वृत्ति के साथ आत्मा एक प्रकृति का तो न और कार्य कारण तो कार्य कारण व्याप ही नहीं, तन तत्र वृत्ति रूप से आप ही ज्ञान से व्याप्ति, आत्मनि वृत्ति रूप ज्ञान से आप ही व्याप्ति न, कहेंगे वृत्ति व्याप्ति ज्ञान से अधिक है ना, ये आया आत्मन शब्द ज्ञान अविषय तो हेतुअंतर में शब्द ज्ञान का भी विषय नहीं, शब्द शब्द प्रवृत्ति हेतु ना प्रत्येक आत्मने संभवात ना विधाना विधेयत्व संगत्यातः प्रबोध्यते, शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम प्रत्ययात्मन असंभवाद, अतः अभिधान अभिधेयत्व संगत्या आत्मा न प्रबुध्यते, अतः असंभवाद प्रतिच संविद अव्याप्यत्व हेतुअंतर्भक्त ज्ञान व्याप्यत्व नहीं, भूमिका हम करते प्रत्येक प्रत्येक ज्ञान हेतु तो यत्रान आत्मा प्रसिद्ध्यति, यात्रिगेय प्रभेद स्यात् तत्र प्रत्यगनात्मनो हो, यत्र अनात्मा प्रत्यग ज्ञान हेतु थ प्रसिद्ध्यति, यात्रि ज्ञान प्रभेद स्यात् तत्र ज्ञाति ज्ञान प्रभेद होगा प्रत्येक आत्मनो, प्रत्येक अनात्मनो ज्ञाति ज्ञान प्रभेद होगा, जो अज्ञान हेतु तो अनात्मा प्रसिद्धति, यशाम खलु अविद्यावस्थायाम आत्मा ज्ञान ज अनात्मा, अज्ञान हेतु तो अनात्मा जायते तत्र प्रतिच अनात्मनश्च ज्ञातृगेय भावेन भेद प्रतिभास भवेत्, यत्र हि इत्यादि यत्र हि द्वैतमेव भवति, अतः तत्र आत्मने न ज्ञान व्याप्ति, तत्र तो एकमेव आत्मैव सौ ज्ञान व्याप्ति न ज्ञान व्याप्ति इत्यर्थः। विद्यावस्था उपनिषदि यत्र तु यत्र तु आत्मेवमेयः स्यात् तत्र मेयातिरेकतः कः प्रमाता प्रमाणं वा यमेवेति तथा श्रुतिः यत्र आत्मैव मेय स्यात् तत्र मे अतिरिक्तः मे आत्मैव उस अतिरिक्त कः प्रमाता प्रमाणं वा यमेव वृणुते श्रुति कहती ज्ञान यस्यां विद्यावस्थायाम् आत्मैव अद्वैतवाक्योत्तरबुद्धिवृत्त्या व्याप्यते तत्र आत्मा अतिरिक्तः मात्रादिरभावात् न संविद् व्याप्यता यत्र तस्य सर्वम् आत्मेवेति श्रुतिकार्थ वा मात्रादि अभावे श्रुत्यन्तर समादयति यमेवेश वृणुते यमेवेश वृणुते तेन लभ्यते श्रुतेर् मात्रादि विभाग अभाव स्वयं ही ऐसा ही परो यमेव साधकम् मामयम् प्रत्ययुतेन प्रतिपद्यताम् इति अनुगृह्णाति सत्येन तथा शक्य ज्ञातुं तेन साधकेन तथा प्रत्येक अभिनेत्रियों ने ज्ञात शक्य तत्कुत मात्रादि भेद सिद्धि तथा मात्रादि नहीं ऐसे ही परमात्मा अनुग्रह से ज्ञान हो जाता है। माना अतिरेके मेयम आक्षिप्यते चेत मेय से आत्मनो असत्व मान सिद्ध से सत्ता मान शत्रित मेय यदि है नहीं ज्ञान शत्रित मेय है ही नहीं मानो मिति ज्ञान भिन्न मेय नहीं है मेय से आत्मन हो जो मेय आत्मा है असत्वम हो जाएगा मान सिद्ध से माना अतिरिक मेय से माना अतिरिक मेय से मान भिन्नत्व है ना मेय से मान अतिरिक अतिरिक आक्षेपते मेय आत्म तत्व मान से भिन्न करके आक्षेप किया है नहीं तो एक मेय ही रहा मान नहीं रहा मेय से आत्मन हो असत्व मान सिद्ध से असत्व प्रमाण सिद्ध नहीं होगा तो असिद्ध हो जाएगा। मानापेक्षे वो भाव सैव मान तो न सन् मानानपेक्ष सिद्धिस्तु कस्मान् मानमपेक्षते यो भाव मानापेक्षी एव सैव अमान तो न सन् प्रमाणित सन् नहीं होगा मानापेक्षी भाव अमान तो सन्न मान अनपेक्षी अनपेक्षा सिद्धि तो भाव मान अनपेक्षा सिद्धि रस्य मान अनपेक्षा सिद्धि कस्मान मान अपेक्षा थे आत्म तत्व तो मान अनपेक्षा सत्य सिद्ध है मान कसा अपेक्षा थे आत्मन वस्तुत्वाद अतिमान अपेक्षा यदि अन्य पदार्थ मानापेक्षा आत्मा भी वस्तुतः मानापेक्षा हो मानापेक्षा सिद्धि तो सप्रकाश से न मानापेक्षा इत्यर्थ ओम।